Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και έη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Έχουμε διάφορες απορίες, παιδιά, εδώ που μπορεί να είναι χρήσιμες να τις εξετάσουμε, μάλλον είναι ωφέλιμες, και να αρχίσουμε από την πιο απλή και τη συνηθισμένη για να πάμε μετά σε κάποιες άλλες που είναι πιο πολύπλοκες. Είναι και λίγο γελία αυτή, τέλος πάντων. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το βάψιμο των γυναικών? Παραδείγματος χάρη είναι κοκκινάδες, σκιές και τα λοιπά. Είναι αμαρτία? Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο αρχαίο είναι αυτό το φαινόμενο, αλλά από ό,τι ανακαλύφθηκε σε κάποιες ζωγραφιές αρχαίες πολύ, φαίνεται ότι πάντοτε οι γυναίκες ευάφονταν. Πάντοτε ευάφονταν, και υπάρχουν και αναφορές πατέρων της Εκκλησίας που μιλούν για αυτά τα βαψίματα των γυναικών. Τώρα να σας πω, Κάθε πράξη, λένε οι πατέρες, που κάνει ο άνθρωπος, πρέπει να εύρωμε το σκοπό για τον οποίο κάνει αυτή την πράξη. Δηλαδή, να μην το πάρουμε έτσι νομικά, με κωδικό, δηλαδή ότι είναι ή δεν είναι αμαρτία, αλλά να εξετάσουμε το σκοπό για τον οποίο γίνεται, πρώτα απ' όλα. Μετά να δούμε και τι συνέπειες έχει στην όλη προσωπικότητά μας, και μετά θα καταλάβουμε και από μόνοι μας αν είναι αμαρτία ή όχι. Μερικά πράγματα, παιδιά, μιλούν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να καθόμαστε να τα ερευνούμε κι εμείς ιδιαίτερα, διότι δεν είναι και εύκολο να απαντήσει κανείς έτσι μονολεκτικά είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία. Όταν κάποιος άνθρωπος προχωρήσει στην πνευματική ζωή, τότε αυτή η αίσθηση που έχει μέσα του, ναι, αυτή η αίσθηση που έχει μέσα του μιλάει από μόνη της και καταλαβαίνει κανείς αν αυτό το πράγμα είναι σύμφωνο με την χάρη του Θεού, ή αν δηλαδή αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιον ή δεν αναπαύεται. Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά νομίζω ότι, μπορεί να έχω λάθος τώρα, αλλά να σας πω εγώ το λογισμό μου, τι σκέφτομαι εγώ. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος όταν παραποιεί το πρόσωπό του, τότε από πρόσωπο γίνεται προσωπείον. Δηλαδή, τι σημαίνει προσωπείο, ξέρετε? Μάσκα. Ναι, μάσκα. Γιατί να επεμβαίνουμε βάσει το πρόσωπο μας, δηλαδή βάζουμε διάφορα πράγματα και να μην ξέρει κανείς ποια είναι η πρώτη ύλη, ας πούμε, του προσώπου μας. Εδώ σήμερα κάνουμε τόσο αγώνα, βλέπετε, ας πούμε, έχει σπίτια τα οποία έχουν απ' έξω ένα σπρίτς και πάντα το ρίχνουν και αφανεί πέτρα. Έτσι, αρμολογούνται πέτρες, γιατί επιστρέφουμε και ανακαλύπτουμε την ομορφιά της φυσικότητας. Κάνουμε ενέπιπλα και τα κάνουμε σε ξύλο, να φαίνεται το ξύλο. Ακόμα να κάνουμε και απομιμήσεις, ας πούμε, να φαίνονται φυσικά τα πράγματα, να μην είναι επίπλαστα. Πόσο μάλλον δηλαδή το πρόσωπό μας να το χαλούμε με τις διάφορες πογές που βάλουμε επάνω και να γίνεται, ας πούμε, να μην ξέρουμε ούτε εμείς ήδη δηλαδή πώς είμαστε χωρίς αυτά τα πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να σας πω. και ιδιαίτερα καλά να είναι καμιά γριά να βαφτεί. Εντάξει, έχασε τα χρόνια της, τέλος πάντων πέρασε η ηλικία, έχει ανάγκη να βαφτεί, να βάλει λίγα πράγματα πάνω της, μήπως και τέλος πάντων αισθανθεί ότι βρίσκεται ακόμα σε μια νεανικότητα. Αλλά μια νέα κοπέλα να βάφεται είναι σαν να παίρνεις ένα φυσικό, ένα άνθος ας πούμε, και το πητάς ένα σπρέι, είναι το πελέτικο, πώς είναι και τα... την υπογειά που κυκλοφορά έξω. Και το βάφεις ας πούμε με την υπογειά και γίνεται άσχημο. Ενώ έχει φυσική ομορφιά. Έχει φυσική ομορφιά και δεν χρειάζεται, το χαλάει μάλλον παρά να το βοηθήσει. Είναι σαν κάτι γαρίφαλα αυτού του θερμοκήπιου που παίρνουν δώρα και βρωμούν. Δεν μυρίζουν. Τα παίρνεις και πάντα να μυρίσεις, έρχεσαι το κάτι σε μετό. Είναι ψεύτικα. Διότι τα παράγουν κατά τρόπον όχι φυσικών. Ενώ τα γαρίφαλα τα καλά, τα οποία παράγονται με ωραίο τρόπο, βλέπεις ένα γαρίφαλο και μοσχοβολά. Γιατί έχει μια φυσικότητα και ο τρόπος της παραγωγής του και ο τρόπος της υπάρξεώς του. Πόσο μάλλον δηλαδή ένας άνθρωπος και ένας άνθρωπος νέος, που είναι νέος άνθρωπος, που είναι όμορφος αφ' εαυτού του, η νεανικότητα, η νεαρή ηλικία, έχει μια ομορφιά. Άμα τη χαλούμε την νεαρή ηλικία με όλα αυτά τα πράγματα, μετά τότε χάσαμε ας πούμε τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας. Τέλος πάντων, όπως θέλετε κάνετε, δικαίωμα, δημοκρατία έχουμε. Μπορεί κανείς να εμφανίζεται όπως αναπαύεται. Είναι και πρόβλημα νομίζω για τα μωρά δηλαδή. Είναι και για τα μωρά πρόβλημα. Δηλαδή φανταστείτε ένα μωρό που βλέπει μια μάνα ας πούμε, στο είπα και άλλες φορές, μια μάνα με νύχια, μια μάνα ας πούμε με μαύρα νύχια. Φανταστείτε ότι ανοίγει τα μάτια των μωρών που γεννιέται και βλέπει μια μάνα με μαύρα νύχια, με μαύρα μάτια, με κόκκινα χείλη. Τι αίσθηση θα έχει τον μωρό το καημένο, ότι πρόκειται περί ανθρώπου. Τέλος πάντων. Ας πούμε τίποτα σοβαρότερο. Νομίζω ότι όλα αυτά παιδιά τα πράγματα είναι έλλειψη πνευματικής ζωής. Όταν ο άνθρωπος μπει στη πνευματική ζωή, τότε καταλαβαίνει ας πούμε, καταλαβαίνει, υπερβαίνει αυτά τα πράγματα, υπερβαίνει, δεν ασχολείται με αυτά. Χαίρεται τη ζωή του όπως είναι. Δηλαδή είμαι 40 χρονών, φυσικό να έχω και άσπρες τρίχες. Μα πω τις βάψω και τις κάνω μαύρες, θα γίνω σαν τον Καρακιόζη μετά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, έτσι. Δηλαδή, χάνουμε τη φυσικότητα μας και χάνουμε και την ωραιότητα κάθε χρονική στιγμή. Φανταστείτε μια γιαγιά, παλιά γιαγιάδες μας θυμάστε τι ώρες, είχαν κάτι βρουλιά, άσπρα. Τώρα γιαγιάδες με κόκκινα μαλλιά, με λιλά, κάτι μαλλιά, λιλά. Υπάρχει άνθρωπος με λιλά μαλλιά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος, γεννιέται κανένας αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, ας πάρουμε, ναι. Η θεωρία της εξέλιξης, λέει, έρχεται σε σύγκρουση με την δημιουργία του Αδάμ και της Εύας απευθείας από τον Θεό. Είχαμε πει και άλλες φορές, παιδιά, ότι εξαρτάται τι εννοεί κανείς όταν λέει θεωρία της εξέλιξης. Εάν εννοεί ότι έχουμε ένα αυτόματη γέννηση του κόσμου, δηλαδή ο κόσμος έγινε από μόνος του, έτσι αυτομάτως, δηλαδή από μόνος του γεννήθηκε ο κόσμος, από μία προϋπάρχουσα ύλη, η οποία κινείται από μόνη της και έγινε ο κόσμος, αυτό βέβαια εμείς το απορρίπτουμε, έτσι, δεν το δεχόμαστε. Υπάρχει θεολογικό πρόβλημα, διότι εμείς πιστεύουμε ότι ο Θεός εκ του μη όντος δημιούργησε τα πάντα, έτσι έφερε τον κόσμο στην ύπαρξη. Τώρα, τα στάδια της υπάρξης, αυτά δεν αφορούν εμάς, αφορούν την επιστήμη. Αυτό δεν είναι θεολογικό πρόβλημα. Τώρα αν έκαμε έναν κύτταρο ο Θεός και από εκείνο τον κύτταρο γίναμε όλοι οι υπόλοιποι, έγινε όλη η δημιουργία, αυτό ας το ανακαλύψει η επιστήμη, δεν είναι θέμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ομιλεί ότι ο Θεός εκ του μη όντως δημιούργησε τον κόσμο και ότι ο Θεός ιδιαίτερα στη δημιουργία του ανθρώπου έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόναν δική του και καθομοίωση. Αυτό είναι το ζητούμενο και το απασχολούν την Εκκλησία και το απασχολούν τον άνθρωπο. Τώρα, το πώς έγινε εξελιχτικά ο άνθρωπος, δηλαδή αν ήταν ας πούμε ένα ζώο το οποίο εξελίχθηκε συν τον χρόνο, νομίζω δεν είναι θέμα δικό μας, αν και η θεωρία της εξελίξεως στρέφεται κατά του Θεού. Τώρα γιατί στρέφεται κατά του Θεού δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλλον είναι μια θεωρία που γεννήθηκε στην Δύση και έχει υπόψη της την δυτική θεολογία, η οποία αποφαίνεται περί πάντων των θεμάτων που δεν είναι θέματα που τους αφορούν. Σε εμάς πάντως στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απασχόλησε. Παιδιά, έχει κάποιους έξω που προσπαθούν να δουν μέσα τι γίνεται. Ελάτε μέσα ρε παιδιά. Ελάτε πιο μέσα. Ελάτε και εσείς πιο μπροστά παιδιά. Ελάτε στις κοπέλες. Πάντως, εάν κανείς βάφεται, πάει να επιβεβαιώσει την θεωρία της εξελίξεως, δηλαδή, ότι έχουμε, ας πούμε, εξέλιξη στην ανθρώπινη εμφάνιση. Εγώ ουσιαστικά δεν βλέπω κανένα πρόβλημα, ούτε καμία ανησυχία. Καμία ανησυχία, εάν, ας πούμε, προήλθαμε από τον πίθηκο. Το μόνο ανησυχητικό είναι αν μερικοί πίθηκοι έμειναν χωρίς να εξελιχθούν σωστά. Και βρίσκονται στο μετέχνιο ανθρώπου και πυθίκου και ώρες δηλαδή πάνε από τη μια άκρη στην άλλη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, δηλαδή τι μας απασχολεί εμάς. Δηλαδή. Κανένα κόμπλεξ δεν υπάρχει ας πούμε τέτοιο. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τον Θεό σαν πολύ αυστηρό και τιμωρό. Πώς συμβαδίζει αυτό με το ότι ο Θεός είναι αγάπη όπως το βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός, παιδιά, είναι πάντοτε ο ίδιος και στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος Θεός ήταν και στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος απαράλλαχτος, και όταν διαβάσουμε ακριβώς την Παλαιά Διαθήκη θα καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν ήταν καθόλου κακός ή σκληρός ή τιμωρός, αλλά ο Θεός συγκατέβαινε στην ανθρώπινη αδυναμία. Οι άνθρωποι ήταν ατελείς ακόμα πνευματικά, ήταν άνθρωποι, φανταστείτε, πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολλές ατέλειες πνευματικές. Και ο Θεός συγκατέβαινε στις δικές τους αδυναμίες προκειμένου τους τελειοποιήσει σιγά σιγά. Παραδείγματος χάρη βλέπετε λέει στο Μωσαϊκό νόμο, στους Εβραίους, έλεγε ο Θεός ότι ο δόντα αντί ο δόντος, έτσι. Άμα σου βγάλει το δόντι σου ένας, να του βγάλεις και το δόντι του. Γιατί το είπε αυτό ο Θεός, γιατί οι Εβραίοι, αν τους έβγαλε ένας το δόντι τους, θα το έβγαλε σε αγώνα του ολόκληρη. Οπότε αν του λέει καλά, αφού σου έβγαλε ένα δόντι, μην του βγάλεις σε αγώνα του όλη του ανθρώπου, βγάλει μόνο ένα δόντι. Δηλαδή του έκοβε τη φόρα της κακίας του. Και μετά, όταν ο άνθρωπος φτάσει μέχρι εδώ, τελειοποιείται περισσότερο μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, το οποίο είναι πνεύμα αφέσεως και αγάπης. Ο Θεός είναι ο ίδιος και μάλιστα μπορώ να πω ότι εμφανίζεται με μια έτσι μυστική μεγαλοπρέπεια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι πολύ σπουδαία Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολύ σπουδαία, πλην όμως πρέπει ο άνθρωπος να έχει πολλές σωστές προϋποθέσεις για να μπορεί να διαβάσει καλά και να την καταλάβει. Ο άνθρωπος είναι που ρυθμίζει πάντοτε τις ενέργειες του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος, η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων της εποχής εκείνης ήταν η αιτία που εμφανιζόταν ο Θεός να επιτρέπει μερικά πράγματα όπως η πόλεμη, ξέρω εγώ, ή ας πούμε άλλα τέτοια κακά, τα οποία ο Θεός τα επέτρεπε λόγω της σκληρότητας των ανθρώπων. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διάφοροι πιστεύουν ότι τα θαύματα ενός Αγίου, ενός Μάγου και ενός Ινδουιστή πηγάζουν όλα από την ίδια πηγή, την εξάσκηση του νου με διάφορους τρόπους. Πώς πείθομαι κάποιον άσχετον που δείχνει όμως ενδιαφέρον ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι κάτι παρατηρημένο αυτό από πλευράς άλλων θρησκειών, να θέλουν σώνει και καλά να μας λέει ότι είμαστε το ίδιο και να μας εμφανίζουν ότι ας πούμε οι δικοί μας Άγιοι είναι όπως είναι οι δικοί τους Άγιοι. Και εγώ απορώ γιατί δηλαδή σώνει και καλά να θέλουν να μας εμφανίζουν έτσι. Αλλά εμείς παιδιά δεν μπορούμε να δεχθούμε που δεν είναι λόγω αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε, διότι οι άγιοι της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πρώτα απ' όλα απορρίπτουν κάθε ενέργεια η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεύτερον, έχουν ορισμένα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνουν τα διάφορα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν γύρω μας. Δεν σημαίνει δηλαδή αν κάποιος κάνει ένα θαύμα ή αν τρώει λεπίδες ή αν κόβει το χέρι του, ξέρω, αν εξαφανίσει την πέτρα του Ρωμιού, δηλαδή αυτό είναι ας πούμε, είναι εκ του Θεού. Τι έγινε εκείνος, θα το φέρουν εκείνον τον... Θα το φέρουν. Ας το φέρουν. Το μόνο που δεν πρέπει την πέτρα να εξαφανίσει, αλλά μερικούς άλλους. Που είναι πιο επικίνδυνοι από την πέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που τα περιγράφουν πολύ σωστά οι Άγιοι βάσει της εμπειρίας τους. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι τα έργα του Σατανά μοιάζουν πάρα πολύ με τα έργα του Θεού. Δηλαδή η χάρη μιμείται, μάλλον η πλάνη μιμείται την χάρη. Οι ενέργειες της πλάνης, οι ενέργειες του Σατανά, οι δαιμονικές ενέργειες, μιμούνται πάρα πολύ τις ενέργειες της χάρητος του Θεού. Και είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο και πολύ δύσκολο να διακρίνει ο άνθρωπος ποιες είναι οι ενέργειες του Θεού και ποιες είναι οι ενέργειες της πλάνης. Γι' αυτόν τον λόγο οι πατέρες περιέγραψαν ακριβώς από την εμπειρία τους τις ενέργειες της χάρητος του Θεού και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για τη χάρη του Θεού. Και είπαν ότι ακόμα και αν είναι περιγραφόμενες οι προϋποθέσεις, εν τούτης όμως είναι απαραίτητο να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πείραν της χάριτος, είναι έμπειροι της χάριτος, ώστε αυτοί να μας πούμε την πείραν που έχουν, αν αυτό το πράγμα είναι εκ του Θεού ή όχι. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, ώστε να μην πλανόμαστε και να μην απατώμαστε από τα διάφορα φαινόμενα. Εκ προημίου λέμε ότι αυτό το οποίο λέει η Γραφή, το οποίο μας είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μας έδωσε ένα χρυσό κανόνα με τον οποίο εξετάζουμε τα διάφορα πνεύματα και τις διάφορες ενέργειες των πνευμάτων. Λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι παν πνεύμα, κάθε πνεύμα ή κάθε ενέργεια πνεύματος, το οποίο δεν ομολογεί Ιησού Χριστόν, ελιληθώντα εν σαρκή, δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, ο οποίος έγινε ένα άνθρωπος για μας, αυτό το πνεύμα δεν είναι εκ του Θεού. Φαίνεται απλό, αλλά είναι σημαντικό αυτό το κριτήριο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού ενεργεί εκεί όπου δεν υπάρχει εμφάνιση του Χριστού. Και όταν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, τότε εμείς δεν δεχόμαστε από εκεί πέρα τίποτα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε. Το αν κάνουν τέρατα και σημεία, αν κάνουν θαύματα, αυτό δεν λέει για μας τίποτα. Ξέρουμε και από τη Γραφή και από τους βίους των Αγίων ότι οι δαίμονες πάντοτε κάνουν θαύματα. Πάντοτε κάνουν θαύματα, κάνουν σημεία. Και μάλιστα κάνουν σημεία κατά τρόπον έτσι που δημιουργεί ας πούμε εντυπώσεις. Βλέπετε στην Παλαιά Διαθήκη εκεί όπου ο Θεός έστειλε τον Μωυσή στο Φαραώ και πήγαινε ο Μωυσής και ο Θεός του έλεγε να κάνεις αυτό το πράγμα, να ρίξεις το ραβδί σου κάτω και αυτό θα γίνει ξέρω εγώ φίδι. Και το έκαμε ο Μωυσής με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα το έκαμε το ίδιο πράγμα οι μάγοι που ήταν με τη δύναμη του Σατανά. Αλλά τι συνέβαινε, οι ενέργειες του Θεού ενικούσαν τις ενέργειες των δαιμόνων. Σας είχα μιλήσει, δεν θυμάμαι, φέτος ή πέρσι, είπαμε, ναι πέρσι αλλά αυτή τη σχολική χρονιά που λέγαμε για τους δαίμονες, ότι ιδίως σήμερα έχουμε μια πληθώρα δαιμονικών ενεργειών. Μεγάλη κίνηση ας πούμε δαιμονίων. Και ερχόμαστε αντιμέτωποι πάρα πολλές φορές με τις ενέργειες αυτές του σατανάτου, των δαιμόνων. Και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε και κληρικοί και έχουμε κάθε μέρα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και φαίνεται δηλαδή πόσο ενεργεί ο διάβολος, αλλά και πόσο ανίσχυρος είναι μπροστά στη δύναμη του Θεού. Ο διάβολος λαμβάνει δύναμη και ισχυροποιείται εκεί που συνεργεί ο άνθρωπος. Εκεί που η ελευθερία του ανθρώπου συνεργεί μαζί του, τότε εκεί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του άλλου ανθρώπου Και δεν επεμβαίνει ο Θεός. Εάν κάποιος θέλει να είναι με τον διάβολο, τότε είναι ελεύθερος, έχει το δικαίωμα. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε εμείς αυτό το δικαίωμα. Τώρα στείλε μεσό, δεν ξέρω, έχει κάτι διαφημίσεις, έναν άνθρωπο, πλημμένο με κάτι άσπρες πιζάμες, ο οποίος είναι Ινδός φαίνεται, και λέει, τρέξτε όλοι να δείτε έναν άγιον άνθρωπο. Και του βάλαν παντού αφίσες. Χολιμάν, ε. Τι έγινε αυτός, πήγαινε, τον είδατε. Πήγες, τον είδες. πες να τα δούμε, τι είναι αυτός. Τώρα λίγα τη ζωή, για το πάνω να δει, τι Ινδός είναι. Λέει τι είναι. Γιατί δεν λέει. Για τον καναλό. Τι έκαμε. Α, σινεμά δεν ήρθε ο ίδιος. Α, σινεμά είναι ρε παιδιά. Α, σινεμά είναι ρε παιδιά. Και εγώ ήθελα πάντα να γνωρίσω ρε. Σινεμά είναι υπόθεση αυτή. Κύριε λες. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε ο ίδιος. Α. Από εδώ καταλάβετε πόσο σχετικός είμαι. Εγώ έβλεπα εκείνη την ταπέλα, νόμιζα ότι ήρθε ο άνθρωπος στη Λεμεσό και έψαχνα να βρω κάποια πάντα που πήγα να τον γνωρίσω. Να δω κι εγώ τον Άγιον άνθρωπο. Βέβαια κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Κατάλαβα, αλλά έτσι από περιέργεια δηλαδή. Περιέργεια. Άμα είναι σινεμά τότε δεν έχει αξία. Τι... τέλος πάντων. Ξέρετε παιδιά, αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι πράγματι έχουν μια κοινωνία με πνεύματα, τα οποία είναι πνεύματα βέβαια αντίθετα από το Πνεύμα του Θεού, και αυτό κανείς μπορεί να το διαπιστώσει πάρα πολύ εύκολα, εάν βέβαια κάποιος έχει ας πούμε κάποια έτσι θωράκιση πνευματική, με το να πάει να τους συναντήσει, να πάει να τους μιλήσει, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κάνουν ας πούμε διαλέξεις. Το είχα πει παλιά αυτό. Σας το λέω, το ξέρω έτσι από πρώτο χέρι. Στην Παρίσι κάποτε ήρθε κάποιος τέτοιος που ήρθε εδώ που λένε τα παιδιά. Αλλά ήταν πραγματικότητα, δεν ήταν στο σινεμά. Ήταν ο ίδιος. Και διαφημιζόταν σε όλο το Παρίσι ότι ήρθε ένας μεγάλος γιόγκι και μιλούσε ας πούμε πράγματα πνευματικά, ήταν θεόπνευστος και είχε άμεση σύνδεση με το Θεό. Τότε σπούδαζα στο Παρίσι κάποιοι θεολογία στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, οι οποίοι ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ήταν και μοναχοί. Αυτό ήταν κοντά στο Ινστιτούτο που σπούδαζαν τα παιδιά, οπότε το πήρα έτσι κάπως ζεστά το πράγμα, έπρεπε να πάμε κι εμείς να δούμε τι γίνεται. Οπότε φορτώθηκαν, ας πούμε, καθένα με ό,τι είχε πάνω του, ας πούμε, πνευματικά πράγματα τέλος πάντων, και πήγαν 4-4 και κάθισαν μέσα στην αίθουσα. Κάθισε μέσα στην αίθουσα, πρέπει να πληρώσεις και είσοδο να μπεις μέσα. Και μάλιστα όσοι είχαν πάει τις προηγούμενες μέρες ήταν καταγοητευμένοι, κατενθουσιασμένοι με τη σοφία αυτού του διδασκάλου, του μεγάλου διδασκάλου του γκουρού. Πήγαν λοιπόν στην αίθουσα και άρχισαν να προσεύχονται, να λένε την ευχή. Έγινε σιωπή, άνοιξε η πόρτα να περάσει ο δάσκαλος. Ήρθε η μαθήτρια, είπε ότι ας πούμε όλοι παρακαλώ σιωπή να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση, ξέρω τι θα κάνω. Και για να γίνει το κατάλληλο πνεύμα μέσα στην αίθουσα, να μπορείς ο δάσκαλος να συνδεθεί με το Θεό και να πει τα δικά του. Του βάλα και ένα στρώμα να κάτσει πάνω εκεί να μιλήσει. Μπήκε πράγματι ο άνθρωπος αυτός μέσα και άρχισε να κάνει διαλογισμό, κάθε συστάση διαλογισμού όπως κάθονται αυτοί, και άρχισε να προσπαθεί να έχει αυτή την σύνδεση, την πνευματική, για να μπορέσει να μιλήσει. Σε κάποια στιγμή σηκώθηκε, κάμε μια απόκληση και έφυγε. Και φώναξε και τη μαθήτρια μέσα και της είπε ότι να τους πεις δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να, υπάρχουν άνθρωποι εδώ αντιθέτου πνεύματος και δεν μπορώ να έχω σύνδεση με το... Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπόρεσε να πει τίποτα. Και έχω υπόψη μου πολλά παραδείγματα τέτοια, στα οποία όταν υπήρχε μια επίκληση του Θεού, τότε καταργούνταν όλες αυτές οι δυνάμεις, όλες αυτές οι ενέργειες. Είναι αποδεδειγμένο, είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αλλά εκεί όμως που υπάρχει πλάνη, είναι εκεί που ο άνθρωπος θεληματικά ταυτίζει το θέλημα του, την ελευθερία της βουλήσεώς του με την ενέργεια του Σατανά. Εκεί είναι δύσκολο. Εκεί χρειάζεται πράγματι πόλεμος και μάχη να γίνει, ώστε να απελευθερωθεί τελικά ο άνθρωπος από αυτές τις δαιμονικές ενέργειες. Πάντως, επουδενή λόγο εμείς παραδεχόμαστε ότι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που παρατηρούνται μέσα στην Εκκλησία είναι από την ίδια πηγή που πηγάζουν ενέργειες ενός μάγου ή ενός Ινδουιστή ή οποιοδήποτε άλλου. Δεν το δεχόμαστε, είναι αδύνατο. Γιατί για μας δεν είναι αποτέλεσμα μεθόδου. Δεν ακολουθούμε μία μέθοδο, ψυχοσωματική μέθοδο, αλλά εμείς προσευχόμαστε στον Χριστό, στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και από τον Χριστό έρχεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε καμιά μέθοδο, δεν ακολουθούμε μεθόδους για να κάνουμε ορισμένα επιτεύγματα. Μετά, και βάσει όλων αυτών που μας λένε οι πατέρες, τότε κρίνουμε τις ενέργειες και τις προϋποθέσεις των μάγων και των Ινδουιστών και καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτά τα οποία περιγράφουν οι πατέρες σαν πλάνη. Δηλαδή, εάν διαβάσετε, παιδιά, δεν σας προτρέπω να διαβάσετε, αλλά αν διαβάσετε καμιά φορά Ινδουιστικά βιβλία και έχετε υπόψη σας το πώς περιγράφουν οι πατέρες τη φιλοκαλία, ας πούμε, το πώς περιγράφουν τις δαιμονικές ενέργειες, θα δείτε ότι όλα αυτά που λέει μέσα τα Ινδουιστικά βιβλία είναι αυτά που περιγράφουν οι πατέρες σαν δαιμονικές ενέργειες. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία εντοπίζω ότι στις δαιμονικές ενέργειες έχουμε αυτά τα φαινόμενα, αυτό και αυτό και αυτό και το άλλο πράγμα, όλα αυτά όταν διαβάσουμε τα Ινδουιστικά βιβλία κυρίως, θα δούμε ότι είναι τα ίδια πράγματα. Απλώς οι πατέρες τα περιέγραψαν σαν δαιμονικές ενέργειες και όχι σαν ενέργειες του Θεού. Και ένας άνθρωπος που έχει λίγη πείρα από αυτά τα πράγματα, λίγη γνώση, αμέσως το καταλαβαίνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα μας εμάς τους Ορθοδόξους, είναι ότι δυστυχώς αγνοούμε την πατερική παράδοση. Αγνοούμε την πατερική παράδοση, δεν έχουμε και εμπειρία πνευματική, γι' αυτόν τον λόγο γινόμαστε εύκολη λία σε οποιοδήποτε έρθει και μας πει πράγματα τα οποία είναι εύκολα, είναι φτηνά. Βλέπετε τα χαρίσματα του διαβόλου είναι φτηνά. Θέλεις να δεις, ξέρω εγώ, φως, πας κάθε σε ένα τραπέζι, κλείς τα μάτια σου, πιάνεις χέρια με τον άλλο, σε 10 λεπτά χτίσεις το φως. Έτσι. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να κάνεις νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, να κάνεις, ξέρω εγώ, ένα σωρό πράγματα για να φτάσεις σε μια πνευματική κατάσταση. Ενώ εκτός Εκκλησίας όλα αυτά σερβίρονται εύκολα. Είναι εύκολα. Μπορείς δηλαδή να ζήσεις και τη ζωή σου όπως θέλεις, να είσαι και δούλος των ειδωλών και των παθών σου, να έχεις και γνώμη περί του εαυτού σου ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος, και ταυτόχρονα να θεωρείσαι και ότι είσαι σκεύος του Θεού δηλαδή και ότι ο Θεός σου αποκαλύπτεται. Υπήρχε εδώ στη Λευκωσία κάποιο τέτοιο σκεύος εντός εισαγωγικών δηλαδή του Θεού, δηλαδή το οποίο σε καυχάτο. Η καυχάτο ότι ας πούμε ήταν η εσάρκωση του Αγίου Σπυρίδωνος, η μετεσάρκωση ξέρω εγώ του Αγίου Νικολάου, η μετεσάρκωση του Φαραώ, ήταν 5-6 μετεσαρκώσεις κατά καιρούς όποιος του άρεσε. Λοιπόν, και αυτός είχε το θράσος στα μαθήματα που έκαμνε να κρατάταν και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο και να πιστεύει και να πιστεύουν αυτοί οι ανόητοι οπαδοί του ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν θεόπνευστος και του έλεγε ρε παιδί μου για το όνομα του Θεού και άνθρωποι μορφωμένοι που κάνετε δοκτοράτα, κάτι μορφωμένες κυρίες να πούμε που σήμερα μια φορά κάνετε δοκτοράτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέω πες τι να σου πω δηλαδή, ήταν εξωφρενικό απατεώνας. Απατεώνας, δηλαδή ολκής. Και πήγαινες εκεί και αν ας πούμε σε κατάφερε και ο σου φίλος μαζί του, σου λέει ξέρεις εμείς είμαστε φίλοι γιατί πριν 300 χρόνια ξέρω εγώ βρεθήκαμε μαζί στο Μαχαμπαράτα ας πούμε και κάτι πράγματα. Και τα πίστευα και το έκανα απόδειξέ μου το. Απόδειξέ μου ότι είμαστε εκεί. Άσε που είχε κάτι κοκορόμυαλες που θυμόντουσαν κιόλας. Δεν φτάνει πως κοροϊδεύα. Ναι, ήρθε μια που πει ότι από την ώρα μου το είπε, λέει, άρχισε να θυμάμαι ας πούμε εκεί που ήμουν. Αυτό να σε λέει η κόρη μου. Της είπε ότι ήταν πριν 300 χρόνια βρέθηκα, ξέρω εγώ σε ποιο ποταμόπλιο βρέθηκα. Και θυμήθηκε και πού καθόταν και τι έκαμε. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που πλανώνται και δεν είναι άνθρωποι παιδιά, δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι κουτί άνθρωποι. Είναι σοφοί άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Θεός παρέδωκεν αυτούς τους αδόκιμον ου, ο Θεός ξέρετε επειδή έχουν υπερηφάνεια πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, έχουν ίηση, καινοδοξία πολύ, ο Θεός φεύγει το φωτισμό από πάνω τους, δεν τους φωτίζει το Πνεύμα του Άγιον και πιστεύουν ανοησίες. Και κάνουν ανόητα πράγματα, πιστεύουν σε ανοησίες που τους ακούει ένα μωρό και γελά. Να πας τώρα να δεις έναν άνθρωπο, να δεις έναν άνθρωπο και να σου λέει ότι ξέρω εγώ ήμουν φαραώ κάποτε εγώ και εσύ είσαι ο δούλος μου και επειδή σε μαστίγωσα και αυτόν τώρα και δεν με θέλει να με δεις. Και του είπαν ότι, του είπαν, αυτού, εγώ πνιαμένα εναντίον του, ευτυχώς που πέθανε γρήγορα και δεν βρεθήκαμε. Πέθανε. Αλλά για ένα-δυο χρόνια, ας πούμε, ήμουν έξω φρονό μαζί του. Όχι για άλλο λόγο, δεν με ενδιαφερεντήκαμε. Αλλά γιατί ερμήνευε το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και αυτό δεν το ανεχόμουν και ήμουν πολύ εναντίον του. Και τι είπε. Είπε αυτό το πράγμα. Λέει ο πάτερ Αθανάσιος, όταν εγώ ήμουν φαραώ, λέει. Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν φαραώ, λέει, εγώ τον εμαστίγωσα, λέει, αυτό και δεν με θέλει τώρα. Και ήρθε αυτή η κυρία, η διδάκτορ του Πανεπιστημίου, να μου μεταφέρει το μήνυμα. Λέω να του πεις ακριβώς, επειδή μαστίγωσε, εκεί που θα τον βρω, θα το ξαναμαστιγώσω κι εγώ. Και να μην έχει παράπονο να με πάει στην αστυνομία, διότι θα πω, κύριε, η δικαιοσύνη δεν είναι. Εσύ πριν 2.500 χρόνια με μαστίγωσες. Τι είναι τίποτα. Τώρα που δεν είσαι φαραώ, δικαιώμαι κι εγώ να σε κάνω άχρηστο στο ξύλο για να μάθετε. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Κι όμως αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτοί όλοι οι τύποι είναι αυτοί που ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο. Και να έρχεται να σου λέει τώρα, ας πούμε, και πιέγει το Ευαγγέλιο χωρία και να προσπαθεί να αποδείξει ότι έτσι είναι. Είναι πραγματικά δηλαδή, πώς να πούμε, μπορεί να το αντέξει κανείς. Τέλος πάντων. Ο Νοστράδαμος δεν ήταν πράγματι προφήτης, όπως υποστηρίζουν πολλοί. Ο Νοστράδαμος. Μα αυτός, τι ήταν αυτός ο Νοστράδαμος, ξέρετε. Αστρολόγος ήταν. Αστρολόγος. Λοιπόν, πώς μπορεί ένας αστρολόγος να είναι προφήτης. Και αν είπε κάτι που βγήκε, έτσι, μπορεί να είπε κάτι που βγήκε αληθινό. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό το είπαν οι δαίμονες. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Οι δαίμονες μπορούν να υπολογίζουν το τι θα γίνει στον κόσμο. Όχι όλα, αλλά περίπου μπορούν να υπολογίσουν. Είναι πνεύματα. Είναι πνεύματα, ξέρουν, έχουν πείραν χιλιάδων χρόνων. Τι το παράδοξο είναι, αν που να σου πει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή παληθευτεί. Δεν είναι απόδειξη στο ότι παληθεύονται οι προφητείες των δαιμών ότι όντως αυτά είναι από τον Θεό. Βέβαια, ο Θεός πολλές φορές τους γελιοποιεί, δεν τους αφήνει να κάνουν αυτά που θέλουν. Δεν υποκείμεθα δηλαδή στις προφητείες του Νοστράδαμου. Αλλά νομίζω ότι ο Νοστράδαμος ήταν και μουσουλμάνος, δεν ήταν καν. Ήταν καθολικός, τι ήταν. Καθολικός. Τι, Γάλλος ήταν. Ναι. Υπάρχουν τα βιβλία του. 1% παρελθεύθηκε. 30% παρελθεύθηκε. Τα άλλα 60 που πήγα. 70. Ψιαψεύθηκα. Δεν παρελθεύθηκε καθώς. Α, δηλαδή, εγώ δεν τον έχω διαβάσει. Δεν θα πεις ότι όλα παρελθεύθηκαν ή όχι. Ένα μέρος. Α, δεν λέει, ας πούμε, δεν λέει στην ημερομηνία και τέτοια πράγματα. Ονόμασε το Χίτλερ Χίτλερ, τον Ναπολέον ήταν ο πρώτον αντίχριστο, ο δεύτερον αντίχριστο του Χίτλερ. Μερικά άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας είναι. Πάντως και να απαληθεύθηκαν όλα όσα είπε, αυτό δεν λέει τίποτα απολύτως για την Εκκλησία. Έτσι, εμείς δεν βαδίζουμε δια αυτών των πραγμάτων, παιδιά. Έτσι, δεν μας κάνει εντύπωση, δηλαδή, αν επαληθεύονται οι προφητείες των δαιμόνων ή δεν επαληθεύονται. Γνωρίζουμε ότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο και εφόσον δεν είναι το Πνεύμα του Θεού μαζί τους, δεν μας ενδιαφέρει το τι λένε. Εάν δεχθούμε ότι διάφορες θλίψεις μας συμβαίνουν για να ωφεληθούμε, εκμεταλλευόμενοι αυτές, για ποιο σκοπό συμβαίνουν αυτές οι θλίψεις και σε αλλόθρησκους, παραδείγματος χάρη μουσουλμάνους. Για να ωφεληθούν και αυτοί. Τι, μόνο εμείς να ωφελούμαστε. Τι σημαίνει, οι θλίψεις, παιδιά, είναι ένα φαινόμενο μεταπτωτικό. Όλη η ανθρώπινη φύση υπόκειται πλέον στα γεγονότα των θλίψεων. Είτε είσαι χριστιανός, είτε δεν είσαι, είτε είσαι άγιος, είτε είσαι αμαρτωλός, είτε είσαι, ξέρω εγώ, μουσουλμάνος ή οποιοδήποτε, δεν είναι δυνατόν να ζεις τη ζωή σου χωρίς θλίψεις. Δηλαδή δεν είναι η θλίψη προτέρημα των χριστιανών. Η θλίψη είναι φαινόμενο της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι φαινόμενο της ζωής μας. Τώρα εκείνο που συμβαίνει με τους χριστιανούς είναι το εξής, ότι ένας χριστιανός μπορεί να αξιοποιήσει τις θλίψεις κατά πνευματικών τρόπων. Έτσι, εμβαπτίζοντας το γεγονός των θλίψεων μέσα στην πορεία του αγώνος του περί της χάριτος του Θεού, δια της προσευχής και της ευχαριστίας του Θεού, τότε οι θλίψεις αυτές μεταβάλλονται δια του πνευματικού αγώνα σε πνευματική ωφέλεια. Αλλά θλίψεις έχουν όλοι. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν θλίψεις ή δεν έχουν σημασία. Μετά, οι θλίψεις σε οποιοδήποτε άνθρωπο είναι ωφέλιμες. Είναι ωφέλιμες γιατί βοηθούν κάθε άνθρωπο, του δίνουν μια καλλιέργεια. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ακαλλιέργητος και άλλος πως είναι ο άνθρωπος που καλλιεργήθηκε μέσω των θλίψεων. Οι πάντες δηλαδή, οι πάντες υπόκεινται στο γεγονός των θλίψεων. Η σημασία του πιστού χριστιανού ή του απίστου είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Όλοι αποθνίσκομαι, έτσι. Όλοι αποθνίσκουν και το γεγονός του θανάτου είναι καθολικό σε όλους τους ανθρώπους. Ο χριστιανός αντιμετωπίζει το γεγονός του θανάτου κατά τρόπον χριστιανικών, πιστεύοντας στην ανάσταση των νεκρών και έχοντας ελπίδα ότι οι κυκημένοι είναι μαζί με τον Χριστό. Ο άπιστος πιστεύει ότι επέθανε τώρα αυτός, δεν υπάρχει, πάντων καίει τον κάμνη στάχτη, τον πετάσει μέσα στο ποτάμι και τέλειωσε η υπόθεση. Άλλος, ας πούμε, πιάνει απελπισία και αυτοκτονά να πάει να βρει τον πεθαμένο. Δηλαδή ο καθένας αντιμετωπίζει ένα γεγονός κατά τον δικό του τρόπο. Ο τρόπος είναι που διαφέρει από θρησκεία σε θρησκεία. Δεν είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι το ίδιο. Δεν έχει καμιά σημασία. Έχει απ' έξω ανθρώπους και λοιπόν που τους βλέπω, αλλά τι να τους κάνουμε. Πώς μπορεί κάποιος να στρέψει την καρδιά του από την ειδονή των παθών στην ειδονή της αγάπης του Χριστού, ειδικά όταν δεν μπορεί να αποφύγει τις αιτίες των παθών? Αυτό είναι όλος ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε, παιδιά, έτσι. Όλος ο πνευματικός αγώνας που κάνουμε, όλα αυτά τα οποία καθημερινά προσφέρει η Εκκλησία και μας καλεί η Εκκλησία να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι ακριβώς για να μεταστρέψουμε, να μεταβάλλουμε, να μεταμορφώσουμε αυτά τα οποία μας χτυπούν, να τα μεταμορφώσουμε σε άγια, ας πούμε, σε άγιες κινήσεις. Δηλαδή τα πάθη τα οποία χτυπούν δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από την φύση μας, απλώς είναι οι διαστροφές των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι να θεραπευθεί η φύση και να αρχίσουν να ξαναλειτουργούν όλα αυτά τα χαρίσματα κατά σωστόν τρόπο. Και λειτουργούν τα χαρίσματα κατά σωστόν τρόπο είναι δύο σημεία. Πρώτον, όταν ο άνθρωπος αρνείται την αμαρτία και τα πάθη. Αρνείται την αμαρτία. Έστω και αν υπόκειται στην αμαρτία, εν τούτης θεωρητικά την αρνείται. Και λέω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι πάθος, είναι αμαρτία και το αποποιούμε. Δεν το θέλω. Είναι η πρώτη κίνηση. Ανεξάρτητα εάν είναι εχμάλωτος ή όχι σε αυτά τα πράγματα. Εάν ελευθερώσει την διάνοια του από την αμαρτία, εάν ελευθερώσει την βούληση του και πει ότι έστω και αν μ' αρέσει, έστω και αν το θέλω, πάντως δεν το θέλω. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε, δηλαδή, έστω και αν, ας πούμε, είμαι εχμάλωτος και όταν λειτουργεί η αμαρτία μέσα μου, εγώ επιδιώκω την αμαρτία και κάνω το πάνω να την εφαρμόσω, παρά τα αυτά όμως η καρδιά μου όταν είναι ελεύθερη δεν θέλει την αμαρτία. Αναγνωρίζει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, ότι είναι διαστροφή, ότι δεν αναπαύεται, δεν το θέλει. Αυτό είναι η πρώτη κίνηση. Συνεχεία αρχίζει να αντιστέκεται πρακτικά. Να αντιστέκεται ώστε να μην επιτελέσει την αμαρτία. Όσο πιο πολύ αντιστέκεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ απελευθερώνεται. Και όσο πιο πολύ απελευθερώνεται, τόσο πιο πολύ φωτίζεται το νους του και αποκτά δύναμη πνευματική, ώστε κάθε φορά που θα έρχεται αντιμέτωπος, να μπορεί να στέκει να μην υποδουλώνεται. Βέβαια, σε αυτόν τον πόλεμο, είναι σοφή σοφή τέχνη το να μην εκθέτεις τον εαυτό σου στα αίτια. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, παρόντων των αιτίων να μην πέσει ο άνθρωπος. Ιδίως εάν έφτασε να έχει χμαλωτιστεί σε αυτόν τον πάθος. Η σοφία είναι να αποφύγει κανείς τα αίτια ώστε να μην μπει στην διαδικασία του πολέμου που δεν ξέρει πού θα τον βγάλει. Εάν παραδείγματος χάρη θέλει να κάνεις δίαιτα, ας πούμε, μην όλη μέρα μέσα στο ζαχαροπλαστείο, βγες έξω. Είδε ζαχαροπλαστείο, άλλαξε δρόμο. Εάν είσαι και βλέπεις την βιτρίνα και αρχίζει τρέχοντας άλλια σου και λες ότι δεν πρόκειται, δεν πρέπει να φάω, ας πούμε, γλυκά γιατί παραπάχυνα, τότε τι χάσεις και τα βλέπεις. Φύγε μακριά, διότι θα βγει έξω ο ζαχαροπλάστης να αρχίζει να σου λέει τις δίαιτα στα γλυκά, ας πούμε, ότι με ένα γλυκό δεν παθαίνεις τίποτα. Ότι είναι στήσιμα, ότι να πεις εντάξει τι ας φάω σήμερα και αύριο δεν θα φάω, ας πούμε, πρόγευμα. Να ισορροπήσεις τις θερμίδες, οπότε είναι πρόκλησης. Οι πατέρες, παιδιά, ξέρετε, οι πατέρες εκκλησίες που ήταν γίγαντες αρετής και απέφευγαν όχι απλώς τα αίτια των παθών, απέφευγαν και τους τόπους που έπεσαν. Και τους τόπους. Δηλαδή είχαν σοφία, δεν εξέθεταν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε, δεν πατούσαν σε σάπιασαν ίδια. Έλεγαν όχι, εκεί ας πούμε υπάρχει κίνδυνος πτώσεως. Τίποτα. Μην πηγαίνεις εκεί. Φεύγε. Μην ξεθαρεύεις. Μην βασίζεσαι στον εαυτό σου ότι θα πάω και δεν θα το κάνω. Θα πάθω τίποτα. Μπορεί να μην πάθεις. Αλλά ποιος ξέρει. Αν πάθεις, τι θα γίνει μετά. Διότι μην νομίζετε, γιατί λέγεται, κυρίως μιλούμε για τα σαρκικά πάθη. Γιατί λέμε για τα σαρκικά πάθη, αυτό είναι πτώσεις. Τι σημαίνει πτώσεις. Έπεσες που και πάνω κάτω. Μα άμα πέσεις τι παθαίνεις. Δεν έπεσες κανένα στα πουμπουλά, ας πούμε. Έπεσες σημαίνει συνετρίβηκες. Έσπασες, έγινες κομμάτια. Είναι δύσκολο να ξαναεπανασυναρμολογήσεις τον εαυτό σου. Και είναι αυτό, νομίζω ότι είναι παρατηρημένο και είναι αποδεδειγμένο από την πείρα. Η πείρα δίδαξε αυτό το πράγμα. Ότι δύσκολα ο άνθρωπος ξαναεπανέρχεται. Και ίσως και για αυτόν τον λόγο, παιδιά, ξέρετε, η Εκκλησία έχει ένα παράδοξο μέτρο. Είναι το εξής. Η Εκκλησία, βλέπετε, δέχεται όλους κοντά της για της μετανοίας. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, όταν μετανοήσει τον δέχεται. Φόνους, μοιχείες, ξέρω εγώ, ό,τι για να κάνεις. Μπορεί την πιο μεγάλη αμαρτία που μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Σε άπειρο βαθμό την επαναλαμβάνεις, ξέρω εγώ, εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο, όμως η μετάνοια είναι ικανή να καλύψει το γεγονός της αμαρτίας. Όμως, δεν δέχεται η Εκκλησία άνθρωπον ο οποίος έπεσε σε σαρκική αμαρτία, δεν το δέχεται να έρθει στην ιεροσύνη. Δεν κάνει ιερείς ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν σε σαρκικές αμαρτίες. Δεν το δέχεται η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Και λέει κανείς γιατί. Αφού υπάρχει μετάνοια. Και λέει ένας Άγιος ότι ένας άνθρωπος που έπεσε σε μοιχεία, να πούμε έτσι, αυτός ο άνθρωπος Άγιος γίνεται. Άγιος γίνεται, θαύματα μπορεί να κάνει, να αστήσει και νεκρούς ακόμα, να γίνει, ξέρω εγώ, Θεός επί γης, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της μετανοίας, αλλά ιερέας δεν γίνεται. Σκεφτείτε σήμερα, έτσι, πόσο δυσκολία υπάρχει και στην Εκκλησία την ίδια. Η Εκκλησία θέλει να κάνει ιερείς. Αλλά σήμερα σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει, ποια παιδιά μένουν, ας πούμε, ανέπαφοι από σαρκικές πτώσεις μέχρι σε μια ηλικία που μπορούν να γίνουν ιερείς. Και αν αυτό γίνεται στον τόπο μας, φανταστείτε το ξένο χώρο. Έτσι στην Αμερική, στην Ευρώπη, που εκεί είναι αδιανόητο να μιλήσεις κάποιον, ξέρω εγώ, να ζεις σε Παρθενία, θα σου αρχίσει να βλέπει ότι είσαι. Κάτι έχεις δηλαδή, κάτι έπαθες. Μπορεί να φωνάξει το ψυχίατρο να σε συλλάβει. Εδώ συμβαίνουν στον τόπο μας έτσι, αυτά τα πράγματα, πόσο μάλλον εκεί. Και όμως δεν δέχεται η Εκκλησία και υπάρχουν κανόνες απαράβατοι που δεν δέχονται αυτό το γεγονός που όταν συμβεί σε έναν άνθρωπο να μπορέσει να γίνει μεταιερέας. Η αιτία, παιδιά, είναι ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει κάτι χάνεται. Κάτι χάνεται. Και χάνεται αυτή υγιής σχέσης, το αισθητήριο, εκείνο το αισθητήριο, το οποίο υπάρχει όταν ο άνθρωπος ζει μέσα σε μία αγνότητα, δυστυχώς χάνεται. Και παραμένει μέσα στη ψυχή του ανθρώπου μία ρογμή. Παραμένει μία ρογμή. Η μετάνοια τα καλύπτει όλα, έτσι, τα καλύπτει όλα η μετάνοια. Όμως είναι γεγονός ότι την πρώτη εκείνη καθαρότητα δεν την ξαναβρίσκει ο άνθρωπος. Νομίζω αυτό μπορεί να το καταλάβει ο οποιοσδήποτε υπέστη αυτή την πτώση. Και γιατί βλέπετε παιδιά, παλιά οι άνθρωποι μέσα από την λαϊκή σοφία, αλλά που ήταν σοφία πραγματική, έδιναν πολύ σημασία σε αυτό το πράγμα, πάρα πολύ σημασία. Και δηλαδή ήταν κάτι που ήταν βασικός παράγοντας για να μπορείς κάποιος να παντρευτεί. Δεν είναι όπως σήμερα που είναι κόμπλεξ δηλαδή και απαιτούν οι άνδρες, ας πούμε, η γυναίκα τους να μην είχε σχέσεις άλλες πριν και του κάνουν ξενοχιστικούς ελέγχους, ας πούμε. Ανακρίσεις. Αλλά είναι ένα τρόπος δηλαδή με ανακριτικές μεθόδους να ξιχνιάσουν, ας πούμε, πώς, πότε, πόσες φορές κτλ. Και λέει, καλά εσύ, ας πούμε, εσύ που απαιτάς όλα αυτά τα πράγματα, είσαι αγνός και παρθένος και... Όχι, ας πούμε, εκείνος έχει κάνει οτιδήποτε. Και τότε πώς απαιτείς. Είναι βίδα. Είναι εγωισμός. Είναι εγωισμός, είναι ανασφάλεια. Ανδρικές ανασφάλειες. Όμως, παιδιά, είναι γεγονός ότι αυτή η αγνή κατάσταση της ψυχής του ανθρώπου, αυτή η παρθενία, η οποία έχει κάτι το πολύτιμο μέσα, όσον αφορά τις σχέσεις μας με όλον το είναι. Ξέρετε, όχι μόνο με τον άλλον άνθρωπο, αλλά με όλη τη δημιουργία. Έτσι, με όλη την ύπαρξη, με τον εαυτό μας, με τον εαυτό μας, με τον άλλον άνθρωπο, με τον Θεό, με την φύση, με την χτίση, με τα πάντα, αυτό το αισθητήριο δυστυχώς χάνεται. Ενώ όταν ένας άνθρωπος διατηρήσει αυτή την αίσθηση, τότε ξέρετε πώς είναι ελευθερία αισθάνεται μαζί με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μία σχέση, τιμή ανάχραντο σχέση, μια πολύ ωραία σχέση, η οποία υπερβαίνει αυτή την αίσθηση της αρκικότητας. Αυτό υπήρχε και υπάρχει, μπορεί να υπάρχει ακόμα στον κόσμο. Δηλαδή, εάν γνωρίσετε ανθρώπους τέτοιους, θα καταλάβετε παιδιά πόσο πολύτιμο πράγμα είναι ο άνθρωπος και το σώμα του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία πόσο τιμά το σώμα του ανθρώπου. Που μελετούμε και το βάπτισμα και έχει δύο φορές που δεν μπορέσαμε να πούμε τίποτα. Αλλά πόσο τιμά το σώμα του ανθρώπου σαν ναό του Αγίου Πνεύματος. Και παλαιότερα οι άνθρωποι, σας είπα και άλλες φορές, πόσο τιμούσαν το γεγονός του γάμου. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν τα μελέτησε κανείς. Πάντως αξίζει να τα μελετήσετε. Να δείτε πώς αντιμετώπιζαν το γεγονός του γάμου οι άνθρωποι πριν 50 χρόνια. Τι έκαναν στον γάμο, βλέπετε, μέχρι και το κρεβάτι τους ακόμα, παιδιά. Θυμάστε, δεν ξέρω αν τα κάνουν τώρα ακόμα, ίσως να τα κάνουν έτσι για να διατηρούν τα έθιμα τους. Αλλά δεν έχει σημασία πια. Το κρεβάτι τους, το κρεβάτι των νεονύφων, το έραβαν σταυρούς, το θυμιάτιζαν, το εχόρευαν, το έκαναν λιτανίες μες στο χωριό. Γιατί έγιναν σε αυτά τα πράγματα. Γιατί, μήπως για να δείξει ότι πάνω σε αυτό το κρεβάτι θα είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Διότι ο γάμος δεν ήταν πορνεία, δεν ήταν πορνεία. Ο γάμος ήταν κάτι το τίμιο. Είχε μια τίμια σχέση οι άνθρωποι αυτοί. Και σεβόνταν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό, εάν γνωρίσετε παλιούς ανθρώπους, θα δείτε πόσο σέβονταν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Δεν έβλεπαν τον άλλον. Έστω και αν ήταν σύζυγός του. Δεν τον έβλεπαν σαν σκεύος ειδονής. Τον έβλεπαν σαν άνθρωπο. Σαν συνεργό. Αυτή η συζυγία η οποία έφερε στον κόσμο τα παιδιά τους, ήταν ενωμένοι μαζί να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά τους προβλήματα και ήταν ενωμένοι αυτοί οι άνθρωποι σε σχέση με τον Θεό. Όταν φύγει αυτή η αίσθηση και τότε γίνει η συζυγική σχέση, γίνει αντίγραφον το βίντεο, τότε βέβαια κάποια στιγμή η μεν γυναίκα θα αισθάνεται ότι ο άνδρας της είναι ένας βιαστής, είναι ένας κακούργος και ο άνδρας θα τη βαρεθεί. Πώς πληρώνω με την ίδια γυναίκα. Θα πάει και με την γειτόνισσα, ας πούμε. Θα πάει, ξέρω, και με το οποιοδήποτε. Γιατί να μην πάει. Διότι η λογική είναι τέτοια. Καταργείται οι σχέσεις. Καταργείται αυτή η άχραντη σωστή σχέση που δίνεται μέσα στο μυστήριο του γάμου. Νομίζω ότι ακριβώς γι' αυτόν η Εκκλησία επιμένει. Επιμένει παρόλο που μπορεί να μην εφαρμόζεται πλέον ή να είναι μερικές εξαιρέσεις που το τηρούν, αλλά επιμένει και πιστεύω, παιδιά, ότι όπως σε πολλά πράγματα επιστρέψαμε πίσω αφού φάγαμε τα μούτρα μας, όταν φτάσαμε στο απροσπέραστο πλέον και φάγαμε τα μούτρα μας, τελικά νομίζω θα ξαναεπιστρέψουμε πίσω και θα καταλάβουμε ότι αυτά που κάνουμε σήμερα και τα πάρτι των εργένιδων που γίνονται τα απέσια, τα εκνευριστικά πράγματα, ας πούμε, και τα άλλα, να γυρίζουν όλη νύχτα μέσα στα παλιόκεντρα, την παραμονή του γάμου του, για να βάλει βόμβα μέσα στο γάμο του, μην πάτσε το έρθει η ευλογία του πάνω του, να καταστρέψει δηλαδή τα πάντα. Να δώσει όλες τις προϋποθέσεις του διάβολου να του διαλύσει το γάμο του. Λοιπόν, και πάτε και εσείς, ας πούμε, γιατί πρέπει να είναι φίλος μας, δηλαδή να πάμε μαζί του. Πρέπει πια στο δώσει ένα ξύλο, να κάτσει σπίτι του. Εάν είναι φίλος του και τον αγαπάς, συμβάζεψε τον. Πράγμα τούτο τη νύχτα του γάμου, την επόμενη μέρα, να κυκλοφορεί μέσα στα παλιόκεντρα με τις κοινές γυναίκες. Είναι αυτό προϋπόθεση γάμου? Αυτό είναι προϋπόθεση διαζυγίου. Και σας λέω, παιδιά, εγώ τώρα, στη Μητρόπολη Λεμεσού υπογράφω 2-3 διαζύγια την ημέρα. Είναι φοβερό πράγμα, είναι φοβερό πράγμα. Η πρώτη μου υπογραφή ως επίσκοπος ήταν ένα διαζύγιο. Του λέω, ήρθε ο πάτερ πρωί Δευτέρα, λέει, ξέρετε, έχουμε κάτι χαρτί να υπογράψει. Τι χαρτιά, διαζύγια. Βρε, φέρουμε ένα χαρτί άλλο να υπογράψω πρώτη υπογραφή. Πα στο παλιό διαζύγιο, θα υπογράφω. Είναι τραγικότητα, τραγικότητα. Το 1/3 των γάμων διαλύεται. Και του ρωτώ, πάω και μια φορά εκεί που τσακώνονται εκεί στο διαζύγιο. Τι έχετε, παιδί μου, τι πάθετε τσακωθείτε να διαλύσει ο γάμος? Μα γιατί δεν έχουμε τίποτα πλέον. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Πώς θα έχεις κοινό, αφού τα διέλυσες πριν. Τα διέλυσες. Γνώρισες 10 γυναίκες πριν και 50 μετά. Πώς θα... πώς θα βρει θέση για αυτήν την κακομοίρα μέσα στην καρδιά σου. Αφού ούτε ξέρεις τι σου γίνεται. Ούτε ξέρεις τι σου γίνεται. Τα θύματα ποια είναι? Είναι γνωστό, παιδιά, έτσι. Τα θύματα ποια είναι? Παιδιά, η φύση εκδικείται τον άνθρωπο. Όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο που μας εκδικείται τώρα με όλα αυτά τα φαινόμενα, αλλά κάθε πράγμα το οποίο είναι παράβαση λαμβάνει ένδικο μισαποδοσία, λέει η Γραφή. Εκδικούνται, τα έργα μας εκδικούνται. Και είναι τραγικότητα να μας εκδικούνται οι ανοησίες μας. Και μην νομίζετε ότι αυτά πράγματα γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Ούτε ο ένας είναι κακός, ούτε ο άλλος είναι κακός. Αλλά είχαν κακές προϋποθέσεις. Έμαθαν έτσι. Έμαθε να πηγαίνει με όποια γυναίκα θέλει. Και έμαθε να κοιτάζει όποιον άντρα θέλει. Και μετά δεν έχει νόημα η γυναίκα του πλέον. Γιατί να έχει νόημα? Έχασε την αίσθηση. Έχασε την αίσθηση αυτή. Ενώ βλέπει κανείς κάτι άλλο. Κάποιους άλλους ανθρώπους, δηλαδή, πόσων δεσμών υπάρχουν και δεν κοιτάει τον άλλο σαν σώμα. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι άρρωστη η γυναίκα του ή αν έγκυος ή οτιδήποτε. Κοιτάει, αυτή είναι η γυναίκα του. Ενώ άλλος, σου τι σημαίνει είσαι έγκυος, ξέρω εγώ, να πάω με άλλους σας, με άλλες. Δεν σέβεται τη σύζυγό του που κυοφορεί το παιδί του. Μα το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω αν, εύχομαι να... Λυπάμαι που σας τα λέω και έτσι ομάδα δηλαδή, αλλά είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Να βλέπεις σύζυγό σου έγκυο να κυοφορεί το μωρό σου και εσύ να είσαι παράλογος. Να τη βλέπεις σαν ένα κομμάτι κρέας, να μην τη σέβεσαι. Γιατί έτσι έμαθες, αφού βλέπεις τηλεόραση με αυτά τα πράγματα. Και έμαθες η συζυγία και ο γάμος σου να είναι αντίγραφο αυτών των πραγμάτων. Τέλος πάντων, τέλειωσε η ώρα. Είναι, παιδιά, το λέω αυτό με πολύ πόνο. Εγώ δόξα σε Θεώ δεν επαντρεύτηκα, ευτυχώς. Αλλά σας το λέω, εσείς που θα παντρευτείτε με σωστόν τρόπο. Μάθετε να σέβεστε τον άλλον άνθρωπο. Να φυλάξετε τον νόμο του Θεού. Είναι η προϋπόθεση της ευλογίας. Να σέβεστε τον άλλον άνθρωπο, να μάθετε έτσι, όπως λέγαμε και εδώ προηγουμένως, ο σεβασμός αυτός αρχίζει από τον εαυτό μας. Και οι σχέσεις της αγιότητος, οι σχέσεις του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού αγιάζει τις αισθήσεις μας. Αγιάζει τον εαυτό μας, το σώμα μας, τη σχέση μας με το σώμα μας, μετά με τον Θεό, με τη χτίση, με τα πάντα. Έτσι γινόμαστε τέλειοι άνθρωποι και έτσι μετά σεβόμαστε και τον εαυτό μας και δεν τον βάφουμε. Δεν τον μπογιατίζομαι. Διότι τον σεβόμαστε. Το βλέπουμε σαν κάτι πολύτιμο. Δεν πιάνουμε μια πογιά να το μαχούμαστε πάνω μέχρι κάτω. Γιατί είναι, Είναι τίμιο, είναι ναός του Θεού. Είναι ναός του Θεού και χρειάζεται και αυτό μια σωστή σχέση. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σαν μέλος του Αγίου του Θεού, σαν ναό του Αγίου Πνεύματος, τι χρειάζονται όλα τα άλλα, ας πούμε. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, είναι προϋπόθεση πνευματικής ζωής, το πώς κρίνομαι και το δικάμνομαι. Τέλος πάντων. Τέλειωσε η ώρα. Η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 29 του Μάρτη. Έτσι, 29 Μαρτίου, στην ίδια ώρα. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, Θεός μαζί σας.